Op zondag 27 september aanstaande vindt er in de landbouw in Algarspel een van de grote voorrondes plaats op de Dutch Dance Trophy. Ben je goed in disco dansen, electric boogie, breakdance of showdansen? Meld je dan volledig gratis aan op telefoonnummer 02286-3670 of voor de aanvang van de wedstrijd. Er zijn leuke prijzen te winnen. En kom je in de landelijke finale, dan maak je kans op een echte Seat. Zondag 27 september, de Dutch Dance Trophy in de landbouw in Hoog Karspel.